اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو؟